korintusi levélhez, lapozza az első korintusi levél harmadik fejezetéhez, és az a célom azért, hogy haladjunk ezzel ebben a levélben, nem szeretném azért annyira elaprózni, ma is, ha jól megy minden, akkor átmegyünk ezen a fejezeten, és ezért igyekszek mindenről egy picit beszélni, de szeretném, hogy így haladjunk az igében, és hogy legyen egy átfogó képünk Isten igéjéről. De persze bízom, hogy Isten lelke vezet, és amiről kell, hogy beszéljünk, arról lesz szó. Szóval, az előző fejezetben Pál arról beszélt, hogy az az ő célja, hogy Isten üzenete az maradéktalanul közvetítve legyen az embereknek. Ez a legfontosabb számára, ez volt mindenek felett, ez volt az ő célja, ezért ő mindent alárendelt, hogy ez megvalósuljon. Hogy Isten szava, Isten üzenete az embernek, az evangélium, az átjöjjön, azt megértsék, azt ne zavarja meg semmi. És mindez, amit az emberekről szólna, mindez, amit az emberek hozzátennének, azt Pál el akarja venni. És azt szeretné, hogy az ember, aki ezt hordozza, azt az üzenetet, az csak egy eszköz, egy csatorna, de ne az emberekről szóljon. Ne emberi bölcsességen nyugodjék ez az egész üzenet, ne az embereknek a képességén, ne a szónoki képességeken, ne az emberi bölcsességen, ne azon, hogy az ember mit tud megvalósítani, hanem ez Istenről szóljon. És Pál folyamatosan ugye erre irányította az emberek figyelmét. Erről beszélt, hogy ő azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó, nem is tudok másról beszélni, csak Jézusról és őről is, mint megfeszítettről. Mert tudja Pál, hogy ez az üzenet az emberiség legfontosabb üzenete. Ez az, ami az embernek a legfontosabb, a leglényegbevágóbb, hogy meghallja. Mert ha ez nincs ott az ember életében, akkor az ember élete reménytelen. Az ember élete, az akkor megy a pokolba. És ez az üzenet, bár ez egy nagyon egyszerű üzenet, és látjuk, hogy valakinek bolondság, valaki meg megbotránkozik ezen, de ez az üzenet, ami megváltoztatja az életünket. Hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézust. És ő eljött, megszületett, élt, és meghalt a mi bűneinkért. És hogyha valaki hisz ebben az áldozatban, Jézus munkájában ott a kereszten, akkor ő üdvözül. Akkor vége, akkor megy a mennybe. Ez az egyszerű üzenet. De ez az üzenet, ha az ember elhiszi, ez meg fogja változtatni az életét. Ez az üzenet, azt a feljebb tetejére fordított életet visszafordítja a helyére. Az ember megél, megérti az élet lényegét, megért sok-sok mindent, és elkezdi igazán élni az életét. És azok a dolgok lesznek fontosak, amik igazán fontosak. És minden más pedig másodrangú, vagy sokadrangú lesz, és minden mást ugye ennek a fényében lát. És ez azért, ezért ez az az üzenet, ami elképesztően fontos. Neked is, és nekem is. És hogy ezt még jobban mi is megértsük, Istennek ezt a hatalmas szeretetét. Szóval Pál ennek a gondolatnak a fonalán megy tovább, talán itt a harmadik fejezetben is. És ez a fejezet is egy kicsit erről szól, hogy ez az üzenet megmaradjon. És hogy ebben növekedjenek ezek az emberek. Nagyon lényeges, fontos fejezetet látunk majd ma is, és nagyon szól Isten hozzám is. És ez olyan jó, hogy Isten mindenkinek szólni fog. Ha te itt még nem tértél meg, akkor szól hozzád majd. Ha megtértél, ha friss megtért vagy, frissen újonnan született, akkor Isten szólni fog, szólni akar hozzád. És ha már régóta járt az Úrral, akkor lehet, hogy még jobban fog szólni hozzád az Isten igéje. Legyetek csak nyitottak erre, jó? Olvassuk az első 4 verset. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tátalált el a titeket, nem keményeled ellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. Mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig az, én Apollósé. Nem emberi módon beszéltek-e? Ezekben a versekben láthatjuk a korintusi gyülekezetnek a lelki érettségét, vagy az állapotát. Pál azt mondja, hogy úgy beszélek, úgy szóltam hozzátok, mint kiskorúakhoz. Úgy beszél hozzájuk, úgy táplálja őket, mint egy kisbabát. Olyan táplálékkal, ami befogadható számukra, vagyis mondhatnánk úgy is, hogy ami megemészthető számukra. Ugye, hogyha valaki kiskorú, vagyis ilyen baba, vagy éretlen, amit most testi értelemben gondolom, akkor ugye ez a teljesen normális, hogy így tápláljuk és így foglalkozunk vele. De tudjuk, hogy itt Pál ezt a kiskorúságot érti lelki értelemben, tehát lelki értelemben érti. Mert tudjuk, hogy amikor mi megtérünk, amikor valaki odaadja az életét Jézusnak, akkor egy újonnan születik. És akkor ott belül az emberben a szelleme egy új életre kell. Ami eddig halott volt, ami eddig nem élt, amikor valaki Krisztustól távol van és idegen, és nem adta oda az életét, addig él a teste, él az értelme, de a szelleme halott. Ugye ez az, ami ott az emberben meghalt a bűnbeesésben. És ez az, amikor mi megtérünk, amikor valaki megtér és Istennek adja az életét, ez a szellem kell életre, ezt a szellemet kell ti Isten életre, és ez elkezd élni. És ez az, ami ugye, amikor valaki még bébi, és ott újonnan születik. És elkezdődik egy új élet, egy új szellemi élet, mint ahogy egy testi élet is egyszer elkezdődik. Ugye megszületünk babaként, és ugyanígy ez megtörténik szellemi értelemben is. Na most az ilyen kis babát mi vele tetjük? Hát anyatejjel, ugye? Tápszerrel rosszabbik esetben, de tejjel tápláljuk. Mit tud megenni? Hát csak ezt. Ugye szilárd, kemény táplálékot nem tud megenni. Jó néhányan itt voltunk pici gyereknek a szülei, és tudjuk, meg talán te is, ha nem volt még minden gyereked, akkor, de talán fogtál unokatesót, vagy valami rokon, vagy valakit, és láthatod, hogy ilyen pici. Ugye itt is látjuk, most a Barnabásik ugye nincsenek itt, de nekik is van egy kis babájuk, és hát ugye ő neki még nem nyomhatunk a kezébe egy rántott húsit, hogy na, gyerünk, ne sírjál itt a biblióra alatt, és tessék enni. Mikor nekünk a Hanna kicsi volt, ugye ő volt az első gyerek, hát még ilyen tapasztalatlan szülőként, ő augusztusi gyerek, ugye nagyon nagy meleg volt, és hát azt tanácsolták, ilyen nagy melegbe, akkor tudom én, pici vizet adjunk neki ilyen kávéskanállal. És hát ilyen kis tapasztalatlan szülők voltunk, képzeld el, hogy mennyire vigyázni kell, még egy ilyen kis teáskanálnyi víztől is majdnem megfulladtottuk szegény gyereket, és így szegényt így fejjel lefelé ütögettük a hátát, meg így rásztuk ki belőle, mert félrenyelte a vizet. Ugye annyira bébi, annyira picike, és annyira finoman kell vele bánni. Hogy még tényleg egy kis kanálvizet is annyira óvatosan és annyira figyelmesen kell neki adagolni, mert egy babáról van szó, és úgy kell őt táplálni. És ugye nem tud öltözködni, nem tud járni, nem tud beszélni, egy baba meg se tud fordulni, nem tud elmenni WC-re, ugye teljesen oda van, ki van szolgáltatva a szüleinek, ki van szolgáltatva egy embernek, aki gondozza és figyeli őt. De ugyanúgy ez megvan számunkra is, így a szellemi értelemben. Ugyanígy szüksége van egy újonnan született embernek a tejre, a gondoskodásra, a figyelemre. És ugye mi történik egy ilyen babával, hát ugye kényeztetjük. A széltől is óvod, betakarod, sapkát adsz rá, a legjobb kaját igyekszel neki adni, a legjobb minőségű bébi ételt, megfőzi neki az anyuka, ugye, a finom kis, nem tudom, krumplifőzeléket, nem, mint a répát, meg almát, meg banánt, nem tudom, már rég volt. De ugye az a szülő a széltől is óvja ezt a kis babát. És fokozatosan, lépésről lépésre adja neki a táplálékot. Szoktatja hozzá az eledelhez, a kemény eledelhez. És ez ugyanígy van számunkra is. Amikor mi megtérünk, amikor te megtértél, akkor ugyanígy szükséged van erre a tejre. Isten egyszerű üzenetére, hogy Jézus szeret téged. És gyere hozzá, és elmosta a bűneidet. Olvasd az ő igéjét. Légy az ő jelenlétében. Nem kell foglalkoznod mással, csak így ő vele. Amikor megtérsz, akkor nem mondja neked senki azt, hogy na gyerünk, hordozd mások terhét, szolgálj, evangélizálj, vagy nem tudom, miket gyere, taníts egy bibliaórát, hanem az a szíve, az a szívünk, hogy gyere és legyél táplálva. Megóvunk, próbálunk megóvni a széltől is, hogy az a maga miatt is elrejtett a szívedben, az megmaradjon és növekedjen. De kell egy idő a növekedésre. Egy fokozat, fokozatos növekedés. Hogy ebből a kiskorúságból ugye kinőjünk. Nem kezdhetünk bele nagy dolgokba. Hanem, mint ahogy most is látod, ha vannak gyerekeid, vagy látod éppen itt a gyülekezetben is a mi gyerekeinket, vagy a mirekéknek a gyerkőceit, mondjuk ők már elég nagyok, de nem ott a fura gondoltam. De látjátok, például nekünk a Panna, ugye ő már 8 éves, és például van neki egy gerincferdülése, sajnos elég súlyos. És azt mondta az orvos, hogy ne vigye a táskáját, a hátizsákját. És amikor visszük őket iskolába, akkor mi cipeljük a táskájukat, ugye a táskáját. Mert nem azért, mert el tudná hordozni, vinni, de ugye még nem erős a csontozata. Nem tesz jót az ő gerincoszlopának, hogyha viszi az ő nem könnyű hátizsákját. Ezért én viszem azért magam, a saját hátizsákomat, amikor megyek munkába, jó megpakolva, viszem a Hannáit is, mert hát ugye most szegény Panna, és viszem a Pannáit, akkor szegény Hannáit ne vigyem. Úgyhogy másikat ide vettem a hasamra, az enyém a hátamon, a harmadik itt a félvállamon, és a kezemben még a hegedű. És akkor indulunk a suliba. És jó, látványosság vagyok az utcán. De hát nem akarjuk őt megterhelni, és vigyázunk rá, óvatosan terheljük az ő testét. Tehát ugye szüksége van a segítségünkre. És ugyanígy ez lelki értelemben is igaz. Szükséged van a segítségre. Arra, hogy időnként valaki megfordítson, megetessen, elbánjanak a te szennyeseddel, bátorítsanak. Néha tisztába kell lehet, hogy tenni így lelki értelemben. Hogy bátorítani, hogy elbuktál, eltávolodtál. Akkor gyere vissza Jézushoz, van nála kegyelem. Emlékeztetni arra a tejre, újra adni azt az egyszerű üzenetet. És ugye ezt tesszük előtérbe. Tehát, ha te most értél meg, ha te most születtél újra, akkor te egy olyan kis bébi vagy, akire ez van szüksége. És ne vegyél fel magadra olyan terheket, amit nem kell. Neked nem kell hordozni még ezeket a sulis táskákat. Nem kell felvenned olyan terheket, ami nem a tiédé. Csak élvezd ezt a bébi időszakot. Jöjj Gyülibe, olvasd az igét, imádkozz, legyél Istennel, és táplálkozz vele, egyed azt a tejet, olvasd az ő evangéliumait. Ne kezd bele mondjuk a harmadik Mózes könyvébe, és ne próbáld megérteni a törvényeket. Össze fog zavarodni. Csak olvasd az üzenetet, az evangéliumot. és olvasd az új szövetséget, és növekedj, erősödj meg ebbe. És ne dőlj be azoknak a kísértéseknek, hogy jaj, nekem most ezt kell csinálnom, hogy ezt kell. És így légy baba, és engedd, hogy Isten az ő saját időzítésében adjon rád majd terveket, és hogy növekedj majd. Mert ez egy fontos meglátás, hogy viszont növekedni fogunk. Ha te eszel, akkor növekszel. Most mi elkezdtünk diétázni, tehát hogyha nem eszek, akkor tök jó, már kisebb leszek, én ennek most örülök, de lelki értelemben ez nagyon fontos, hogy együnk, és akkor annak meg lesz a következménye. Ugye viszont, hogyha nincs növekedés, akkor ott valami probléma van. És ez volt a baj itt ebből a korintusi gyülekezetben, hogy nem volt náluk növekedés. Mert azt mondja Pál, hogy még mindig ezt a tejet kell adnom nektek. Még mindig nem bírjátok elviselni a keményebb eledet, a keményebb táplálékot. Még most is ott van bennünk ez a testies dolog. És tudod, amikor megtérsz, emlékezz vissza, akkor ott volt benned még ez a testies dolog. Olyan testiesen intéztél néha egy-egy dolgot. Mondtál egy-két cifrát, tehát hogy nem kéne, olyan fölindultál a haragodba, ja igen, hát én már keresztény vagyok, ugye, és akkor úgy megvoltál fedve, a lélek úgy megfeddett, és tudod, hogy rendben van. De itt ezekre az embereknél ugye nem volt növekedés. Megtértek sok évvel ezelőtt, de még mindig ugyanabban az állapotban voltak. És ugye miből látja ezt Pál? Azt mondja, hogy gyermek ilyen viselkednek. Azt olvassuk, hogy irigység és viszálykodás volt közöttük. Ugye ez volt a viselkedési formájuk. És ebből látja Pál, hogy itt valami nincs rendben. Hogy már nem erről kéne szólni az életeteknek. Hogyha ezeknek az embereknek erről szólt az élete. Én. Mi van velem? Mi lesz én velem? De én. És ez egy rossz helyzet. Mert amikor mi megtértünk, az ember ilyen. De miről szól az életed? Hát én. Aki nem jár Istenvel, miről szól az életed? Hát én, magáról. Gyerünk én magamnak megszerezni dolgokat. Én legyek előtérbe. Én, az én testem, az én vágyaim, az én akaratom. És amikor megtérünk, akkor ez át kell fordulni, ez átfordul. Ez a normális, hogy nem én. Ugye én csökkenek, és Jézus növekszik az én életemben. De ezeknél az embereknél ez nem történt meg. Tehát nagyon fontos, tehát ezzel hangsúlyozom, nagyon normális és nagyon rendjén van. Még egy ideig keresztényként is rólunk szól. Mert bébik vagyunk. És erről szól az életünk. Bébik vagyunk. De ez egy idő után, ennek meg kell változnia. Ez a növekedés, ez a természetes folyamat. Hogy Isten ránk néz, és azt mondja, hogy én gyönyörködök ebben az emberben. Így dicsekedik, mint egy szülő gyermekére, hogy nézd, hogy változik. Vannak itt nagymamák, meg szülők, és biztos vagyok benne, hogy hallottad már ezt, amikor anyukák beszélgetnek, akár a játszótéren, vagy a doktornőnél, vagy bárhol, hogy az én gyerekem. Hát olyan ügyesen eszik. Igaz? És ma éppen a héten elcsütöm egy ilyen beszélgetést egy anyuka a telefonon, ott volt a babakocsit, és még a doktornő se ismert a kislányunkra, mert annyit fejlődött egy hét alatt. Olyan ügyesen eszik. Igaz? És tudom, hogy egymást az anyukák, meg apukák is így túllicitálják, hogy de az semmi, az mi gyerekünk, az annyit eszik, és már olyan ügyesen kakil, és olyan ügyesen büfizik, igaz? és minden evés után egy jó nagyot termel, és olyan frank, az semmi, a miénké kettőt. És ide próbálják túlicitálni. De ez tényleg így történik, mi is ezt csináltuk. De valahogy ugye mindig a miénk a legkülönlegesebb és a legügyesebb. De egy idő után ez furcsa lenne, hogyha ha még mindig ugye ezzel dicsekednénk. Ott vannak a lányaink, és ugye furcsa lenne, ugye amikor pici a gyerek, és büfiztetik. Ó, de ügyes, hogy büfögtél, igaz? Na most, amikor a lányaim az asztalnál büfiznek egyet, most már annak annyira nem örülök. Tehát amikor még 2-3 hónapos volt, az jaj, de ügyes vagy, igen, jó nagyot büfiztél, ide a papu fiába, igen, nem baj, jött egy kis anya tejci is, jaj, de ügyes vagy. Na most 10 évesen, amikor ezt előadják mondjuk egy étterembe, akkor azért annyira nem dicsérjük őket meg. Tehát van egy normális növekedés, hogy figyelj kislányom, ezt itt már nem kéne. Tehát ez már, ez 10 éves vagy, tudod, ez itt nem illik. És nem néz ki, hogy ilyen szőke, kékszemű vagy, és gyönyörű kis baba arcod van, és itt rököksz egyet. Hé, hát. És ugyanígy, ahogy járunk az Úrral, eltelnek évek, de nem így kéne viselkednünk. Ugye nem így a testünk szerint. Nem ilyen gyermekies módon. És itt ezek az emberek, hogy azt mondják, én Pálé vagyok, én meg Apollós, és irigykedtek, meg viszálykodtak egymásra. Ugye ez nagyon ilyen béna volt, egy ilyen nagyon gázos dolog volt. Ez nagyon gyermekies volt. Nagyon, nagyon ilyen alapvető, hogy figyeljetek, hát ti mit csináltok? Ugye ez, itt valami nincs rendben. Valami nincs rendben az életedben, mert még mindig így van. Mindig magadról szól az életed. Még mindig arról szól, hogy te mit akarsz. Hogy mi a te vágyad. Ez nem jó. Ez a növekedés. Hogy egyre inkább az életünk az nem erről szól. Az nem rólunk, hanem Jézusról kéne, hogy szóljon. És amikor ez nem történik meg, akkor ott valami hibázik. Valami nem történik meg. Vagy nem táplálkozunk, vagy nem jól táplálkozunk, vagy nem adjuk oda magunkat Isten igéjének, vagy nem engedelmeskedünk annak. Valami hiba van. Hogyha a gyerekeink még mindig ilyen 10 év múlva is még mindig ilyen gyermekesen viselkednek, akkor ott valami baj van. Itt valamit én elrontok, vagy valami baj van a testükben, a fejükben. Valami nem stimmel. És ugyanígy, így lelkileg is. De hogy felteted a kérdést, hogy oké, hol állok? És növekednem kell. És tudod, Isten a neked megfelelő módon fog vezetni. A neked megfelelő módon fog vinni. És ebben a helyzetben kell növekedni, ahol éppen te vagy. És lehet, hogy valaki 3 éves, 5 éves, 10 éves, 20 éves Istenben, és annak megfelelően fog Isten munkálkodni az életébe. És ahogy mondtam, Isten nekem is szólt ezen a héten, hogy bizonyos dolgokban így bízak benne. És olyan nagyon nagy kihívás. És azt mondta Isten, hogy így jó a kegyességben, ugye felolvasom, amit így, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Így harcolok én is. És Isten az én szintemen, az én érettségi fokomon szól hozzám, hogy elégedj meg. És ez ugyanúgy nekem is harc. És ebben növekednem kell. És kinek miben? Megelégedni. Azt mondja Isten, hogy mert valóban nagy nyereség a kegyesség, vagy az ilyen Istenfélelem megelégedése. És azt is mondja a 11. vers, hogy te pedig Isten embere, kerüld ezeket ellenben, törekedj az igazságra, a kegyességre, a hitre, a szeretetre, az áldatosságra, a szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök élet, örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt. Oh, Uram, igen, így ne nézzek erre a világra, ne azt akarjam, amit ez a világ akar. És nekem is ez egy kihívás. Mert néha én is nyafogok Istennek, hogy Uram, de nekem nincsen, meg olyan jó lenne az. Meg azt is akarom. Oké, gyere, keresd az én országomat, elégedj meg azzal. Félj engem, legyen ez az első, ez a legfontosabb. És ott van bennem is. De ott van Isten biztos, hogy benne, hogy neked, neked is szól Isten. Hogy gyere, bízz bennem. Gyere, engedd el ezt. Hadd növekedj ebben a dologban. És hogy ne álljunk meg, ne rólunk szóljon az életünk. És imádkozz, és olvasd az igéjét Istennek. És engedelmeskedj annak, és alkalmazd azt az életedre. És ne félj ezt megtenni, mert ez a növekedés. És Isten ebbe akar minket előrevinni. És menjünk tovább, olvassuk az ötödik verset itt a korintusi levélben, a harmadik fejezetben. Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Ugye a következő jelzés, hogy kiskorúak, azt láttuk előtte, hogy jött volt bennük ez, hogy én, vagy lázadó, vagy ilyen irítség és viszálykodás van közöttük. Mert az a következő jel, hogy emberekhez ragaszkodnak. Én Pál, én Apollósé vagyok, ugye ezt láttuk a második fejezetben is. Én Pál, én Péter, én Apollósé vagyok. Én meg Jézusé vagyok. És emberekhez ragaszkodnak Jézus helyett. És ez is egy éretlenség. Amikor igen, fontos egy ember, aki Jézushoz vezet, fontos egy személy, akivel nagyon jó barátok vagyunk, és Isten, hiszem, hogy ad is nagyon jó barátokat, nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, de nagyon fontos megtanulnunk, hogy emberek az életünkben jönnek és mennek. Hogy nem vagyunk állandóak egymás életében. Nem vagyunk olyan szilárdak, és nem vagyunk olyan megbízhatóak, mint Jézus. Mert bizony meg fogjuk egymást bántani. Bizony csalódni fogunk egymásban. Bizony még a legjobb barátodban is. Bizony bárkiben, a saját szüleidben, a saját gyermekedben, testvéredben, akik a legközelebb állnak hozzád, megbánthatnak. Bizony csalódni fogsz biztos bennem is. De ki az, aki nyugszik az életünk? És látod, Pál megint erre viszi az embereket. Ugye, kire nézel? Kiben bízol? Emberekben? És ez nagyon fontos, hogy megtanuljunk így függetlenül lenni emberektől. Nem azt jelenti, hogy ne legyenek barátaink, meg utáljuk egymást. Ne így nézzünk arra, hogy jaj, biztos, hogy majd te is elfordulsz tőlünk. De Isten, tehát Jézus legyen az első barát, az a legközelebbi személy. Mert ő, aki a legfontosabb. Ő, aki nem változik. Ő az a szilárd és legfontosabb, aki nem inog meg az életedben. Aki soha nem fog megbántani, elhagyni, akiben nem csalódsz, aki nem fog meglepetést okozni számodra. Ő mindig ugyanaz, és mindig állandó, és mindig biztos pont lesz az életedben. Azt mondja Pál magáról. Figyeljetek, hát ki Pál, meg ki Apollós? Csak szolgák. És hajlamos az ember arra, hogy olyanok legyünk, olyanoknak gondoljuk magunkat, vagy olyanoknak gondoljunk másokat az életünkben, hogy hát ha én nem vagyok annak az embernek az életében, mi lenne vele? Ne válj senkinek ilyenni az ember életében. Ne válj ennyire fontossá. Hanem ha valakit tanítványozol, ha valakivel jó barát vagy, őt mindig arra vigyed, arra bátorítsd, hogy Jézus legyen az első. Ő legyen a legfontosabb. Ne válj ilyen elsődlegessé az ember életébe. Az a szó, amit itt Pál használ, az nagyon érdekes, az azt jelenti, hogy nem vagyunk mások, csak evezősök. Mint a Gájába, tudjátok, mint a Ben Hurba. Pál ilyenre hasonlítja magát. Ment a dob, azok ott lent alul a hajóba meg húzták. Oda voltak bilincselve az evezőhöz, és ütötték őket, és húzták. Pál azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Egy evezős csak. Egy szolga. És nem több. És ez a fontos, hogy az evezős ne váljon a kormányossá. Ne cseréljenek helyet. Ne gondoljuk azt, hogy ja, Jézus ott van, és csak húz, és ott van ő. Pál. Mi Pálhoz tartozunk. Nem. Fontos, hogy az evezős maradjon evezősnek, a szolga, ő csak egy szolga, de Jézus legyen a kormánynál. Ő legyen a vezetője az életünknek. És ő irányítson minket. Azt mondja Pál, hogy én ez vagyok. Apollós, csak ez, csak szolgál. Az emberek az életünkben, Isten adja őket, hogy szolgáljanak. Hogy azt eredményezzék bennünk, azt legyen a gyümölcse, hogy ők Jézushoz visznek. Egy eszközök, akiken keresztül szól, bátorít és erősít minket ebben a kapcsolatban. Nem többek. Ne váljanak emberek ennyire fontossá számodra, hanem Jézus legyen az a vezető, az a kormányos. Menjünk tovább a 6. versétől, a 9. versig olvasom. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést azt Isten adta. Úgyhogy az sem számot, aki ültet, és az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Figyeld meg, mit mond Pál. Hogyan illusztrálja ezt az egész képet, hogy kik vagyunk, kik az emberek, szántóföldként, ahhoz hasonlítja. És ebbe a szántóföldbe valaki ültet, ezen a szántóföldön ugye dolgoznak szolgák, valaki ültet, valaki öntöz, kinek mi a munkája, kinek mi az elhívása, Isten majd kinek a munkája szerint meg fogja őket jutalmazni. Ugye emberek dolgoznak ezen a szántóföldön, de ki adja a növekedést? Ki az, aki azt a magot elkezdi növeszteni? Ki miatt kezd megnőni az a mag? A növekedést nem Pál adta, nem Apollós, nem Péter, hanem az Úr adta a növekedést. És Pál hiába volt ott az emberek mellett, és szurkolt nekik, tapsolt nekünk, gyerünk, na, növekedj, csinálj valamit. Ez olyan, mintha ott lenne a gazda a földje mellett, és mondaná a magnak, hogy na gyerünk, akkor most növekedj. Mondaná biztos, hogy múkodj, gyerünk, valami történjen, eredd meg azt a gyökeret végre, gyerünk, búj ki a földből, gyerünk, növekedj, és lehet neki kiabálni, vagy mondhatja, de nem fog, mi nem tudjuk azt a csodát elérni. A csodát, a növekedést, azt Isten adja. Ha dolgoztál már egy kicsit is kertben, akkor tudod. Valójában az azért nem egy olyan bonyolult dolog, most nem akarom ezért leegyszerűsíteni meg, akik ilyen komoly gazdák, mint a hajnék, és fú, most apukáját is halanász, na, majd gyere csak ki a földre, megtanítalak téged kettőbe dudálni. De valójában, ugye felszántani egy földet, elültetni benne a magot, azt meg tudjuk tenni. Meg tudjuk öntözni, aztán, hogy abból mi lesz? A gazda csak ott vár, és hát imádkozik, hogy legyen nap, legyen eső, legyen jó idő, és növekedjen az a mag, az a növény. És teremjen sok gyümölcsöt. De Isten adja a növekedést. És mi csak eszközök vagyunk ebben. De nem emberi a dicsőség. Újra, mire mutat Pál? Ne emberekre nézzünk. Ne emberekbe bízunk. Előletültetve a mag, és akkor nézzük, hogy Isten majd mit fog munkálni. Meg lehet azt időnként újra öntözni, meg mehetünk oda, és próbálkozhatunk ott azon dolgozni, amit Isten adhat nekünk, hogy igen, újra öntözünk. De a növekedést Isten fogja adni. és nem tudunk más tenni. És nem embereké a dicsőség és az érdem, hanem Istené. Menjünk tovább, és nézzük a 10. verstől, a 15. versig. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épített rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. De Pál most egy épülethez hasonlítja az embereket. És így hozza föl példának, így illusztrálja. És megint látjuk a különbséget, hogy valaki egy különböző feladatok vannak. Valaki alapot vet, valaki meg épít rá. Különböző szolgák vannak, különböző munkások, akiknek különböző a feladata ebben az építkezésben. Valaki jön, és nagyon jó alapot tud készíteni, az elkészíti a ház alapját. Aztán valaki jön, és egy nagyon, nagyon ügyes ember, aki felhúzza rá a falakat. Aztán valaki megint jön, megcsinálja a tetőt. És aztán ugyanígy tovább a belső munkákat, és elkészül a ház. De mindenkinek ugye megvan ebben a feladata. De van egy kiinduló pontja az építkezésnek, a legfontosabb része, az pedig az alap. Hogyha egy épületnek nincs jó alapja, akkor az egész épület összedőlhet. Lehet nagyon szuper a fal, wow, hé, de egyenes, meg ú, de derékszög, hú, de szép. És ez a tető, ez 5-ös. Nagyon szépen megcsinálták. De az alapja meg ilyen repedezett, gyenge, és omlik szét, és megsüllyed, és megy tönkre. Ugye az egész ház a faltól a tetőig össze fog dőlni, és nem fog érni semmit. Ugye kell egy nagyon jó alap, egy szikla, és az életünkre ugyanígy. Sziklára kell építenünk a házunkat, ezt a szellemi házat. És Jézus erről beszélt, hogy a bolond ember ez a homokra építi az életét. És amikor jön az ár, jön a szél, a vihar, a nehézségek, a megpróbáltatások, és azok jönni fognak az életünkbe, akkor az a ház össze fog dőlni. De a bölcs ember az a sziklára építi a házat. És jön a vihar, csőd a vihar, meg fog állni. Persze nem így, mert nehéz, de megáll, és nincs rombolás, nincs pusztulás azon a házon. Mert a bölcs ember a sziklára építette a házát. És ez a szikla nem más, mint Jézus. Egy bölcs ember egy olyan helyet keres, ami nagyon szilárd, ami nagyon kemény, amire rá lehet építeni ezt a nehéz falat és a nehéz tetőket. És ilyen az életünk. Ez kell, hogy így kell, hogy Jézusra épüljön. Egy jó alap, Jézus. Ő az a kőszikla. És tudod, ebből az alapból nem szabad elvennünk semmit. És ezért fontos megismerni Jézust. Ezért fontos őt jól ismerni, és tudni, hogy ki ő, hogy ő milyen. Mert ha ebből az alapból kiveszed például azt, hogy Jézus, ne lehet, hogy nem Isten. Hú, akkor ennek például milyen következménye van? Hát ha nem Isten, akkor az egész megváltásom hogy is van? Vajon Isten megbocsátotta a bűneimet? Vajon megyek-e a mennybe? Lehet, hogy mégse? Ha ő nem az. Vagy az én üdvösségem az tényleg hitből van, kegyelemből van? Hogy az Isten tényleg engem nekem megbocsájtott, pusztán azért, mert én elhiszem, tényleg odaadta ezt nekem kegyelemből, nem kell hozzátennem semmit, vagy ja, lehet, hogy kéne hozzátennem valamit, de nem tudok. Ugye az egész alap, ez elkezd így felhívulni, megrepedezni, és az egész életem elkezd rogyadozni, mert rossz az alap. Viszont ha szilárd vagyok ebben, hogy igen, tudom, hogy ki Jézus, hogy ő az Isten fia, ő a megváltó, az üdvözítő, ő Isten, és igen, megbocsátott nekem, és csak el kell hinnem, és ő kegyelmet adott nekem, és ez biztos, és ez kikezdhetetlen az én életemben, akkor én szilárdan fogok ezen állni. És nem fog meginogni az én lábom, az én életem. Nagyon lényeges, hogy legyen egy szilárd alapod. És aztán, hogyha megvan ez az alap az életünkön, akkor elkezdtünk építkezni. És elkezdjük ráépíteni a falat. És ugye erről beszél itt Pál, hogy van különböző építési anyag. Van drága, van értékes, különleges, és van olcsó. És ugye ott van, hogy ki mit épít rá. Aranyat, ezüst, drága köveket. Vagy fát, szénát és szalmát. Ugye melyik építő anyagot választjuk a mi épületünkbe? Ugye, te mit építenél a házadba? Miből építenéd fel a házat? Drága építőanyagot? Vagy megveszed a silányat? Mindenki ugye, ha épít egy házat, akkor egy jó házat akar építeni. Na, akkor ezt is megépítem, de azért két év múlva ne essen a fejemre a tető, hanem az legyen egy biztos, egy jó minőségű. Nagyon lényeges, amiről itt Bá beszél, hogy el tudja próbálni ez a tűz. És itt nem az üdvösségedről van szó. Az üdvösséged biztos, ott az alap. Itt arról van szó, hogy mit építünk az életünkbe. Hogy ez a korintusi gyülekezet mit épít az életébe. Milyen építőanyagokat hozott be? Aranyat, ezüstöt, drága köveket, értékes anyagokat, vagy pedig olcsót. Fát, szalmát, színet, ami ilyen értéktelen, olcsó volt. Mi ez így, lehet, hogy úgy voltak, hogy gyorsan megépítjük, jó lesz ez így. De mit akarsz te építeni? Hogyha építenél, adnak neked, nem tudom, sok millió forintot, már nem tudom, mennyiből kell felépíteni egy házat, biztos, hogy nagyon sok 10 millió forint, akkor biztos vagyok benne, hogy egy jó házat akarsz építeni. Bemész a kereskedőhöz, és azt mondod, hogy igen, hát felépíthetem fából is, és lehet, hogy az olcsó, de meg lehet, hogy gyors is, de tartós lesz az. Ki fogja állni a viharokat, a próbákat? A gyerekeimet? Vagy pedig ott van a... Hát igen, szívod a fogadat, hogy ez marha drága, de azt mondja a kereskedő, hogy figyelj, ha azt beépíted, az még az unokáidat is bírni fogja. Oké, akkor azt építjük be. Ugye jó alapanyagot akarsz. És tudod, ez annyira igaz a szellemi életedre is. Hogy milyen építő anyagot viszel be. Mert Isten azt majd ott meg fogja ítélni. Hogy milyen kincseket gyűjtünk. Hogyan éljük az életünket. Tudod, hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyen silány dolgokat vigyünk be az életünkbe. Amik nem olyan fontosak. Kísértés, hogy gyorsan felépítsük a házunkat. Gyerünk! Gyorsan legyünk frankó keresztények. Tudod, ezt nem lehet elsietni. És le lehet nyűgözni embereket. Hogy növekszik! Ez szuper, hiper, brutál keresztény lett néhány hónap alatt. Mert ezek a dolgok ott vannak az életében. És le tudjuk nyűgözni az embereket. De vajon kiállja a tűz próbáját majd? Vajon értékes építőanyagok vannak az életünkben? Vajon azok, amiket Isten akar látni? Tudod, mi a legfontosabb? Hogy megismerd Krisztust. Az. Nincs más. Ez. Isten akarata az, hogy mi átformálódjunk. Megszentelődjünk. hogy amikor az Atya ránk néz, akkor Jézust lássa az életünkbe. Akkor mi őt tükrözzük vissza. Semmi más, ez a legfontosabb. És tudod, mit mond Pál? Majd egyszer eljutunk oda is, az 1 Korintus 13-ban, mert szeretett himnusz, ugye legtöbben ismeritek. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ért, ugye pengő címbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes is hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és a testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Bocsánat, csak a harmadik verset akartam. Én nagyon érdekes. Elérhetünk sok mindent az életünkben. Lehetünk birtokában nagyon sok tulajdonságnak, vagy ajándéknak, de még mindig lehetünk kiskorúak. Még mindig ugyanott maradhatunk, hogyha nincs bennünk szeretet, ha nem vagyunk Jézusiak, ha nem úgy éljük az életünket, ha nem változunk olyanná, amilyen ő. Azt mondja Pál, hogy beszélhetek angyalok nyelvén, tehetek, mondhatok proféciákat, minden titkot ismerhetek, lehetek nagyon bölcs, lehet hatalmas hitem, hogy hegyeket mozdítok meg, és mindezeket én megtehetem, és Isten megadhatja ezeket nekem. De még mindig lehetek kiskorú. És ugye nem ez a cél, nem ez az elsődleges dolog. És tudod, ne érts félre, ezek a dolgok fontosak a maguk idejében, a maguk helyén. Nem beszélek a csodák, a profétálások, a nyelveken szólás ellen. Én hiszem ezeket, és akarom is ezeket az életemben, az életedben. Ezek fontosak, ezek lényegesek. Hogy megkapjuk ezeket az ajándékokat, hogy növekedjünk ezekben. De látom azt, hogy hívők élhetnek ezekkel, ismerhetik ezeket, hajszolhatják ezeket, de mégis kiskorúak. És azt mondta Jézus a tanítványainak, amikor visszajöttek a tanítványok, és azt mondták, hogy Uram, engedelmeskednek a lelkek, és ördögöket üztünk, mert gyógyítottunk, wow, csípőből, csak így, mint nem is tudom, mint a Western hősök, és mindenki dőlt, mert megjöttünk. És azt mondja nekik Jézus, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelket nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennybe. Tudod, van egy... Ez egy csoda. Ez nagyon jó. De nem ez a legfontosabb. Mi? Nem ez fogja megváltoztatni az életedet. Tudod, számtalan csodát élhetsz meg. Nem fogja megváltoztatni az életedet. Nem fogod Jézust jobban ismerni, ha nincs vele ez a személyes kapcsolatod. Mert az a személyes kapcsolat fog megváltoztatni. Akkor azt fogja okozni benned, hogy szereted az embert, szereted a melletted ülőt, elhordozod őt. Csodák, van nagy hited, nagyon jó, de nem fogja megváltoztatni az életedet. És tudod, látom, hajszolják ezt az emberek, hívők, és hiszem, hogy sokszor ezek ilyen értéktelen építőanyagok. Hogy egy olyan istenkép van az emberben, a keresztényekben ma, ezeket hajszoljuk, hogy ettől értékes keresztény valaki, hogy ezeket teszi, ezeket hiszi, ezeket cselekszi. De hol van a személyes kapcsolatok Krisztussal? Hol van az, amikor a belső szobádban találkozol vele? Hogy ismered az ő igéjét, ismered az ő szavát, mert az fog megváltoztatni. Ez a személyes kapcsolat. Erre hív minket Jézus. Semmi másra. És tudod, ettől fog az életünk nem rólunk szólni. Mert ez miről szól, amit itt olvastunk a Korintusban? Angyalok nyelvén szólok. Én. Megmozdítottam a hegyet. Én. Profétáltam. Én. Ez megint én, az énról szól. Én ezt megteszem, én ezt megteszem. Van benned szeretet? Van benned megbocsátás? Adsz irgalmat? Kegyelmet? És ezek az értékes építőanyagok. Ezek azok a kövek, amiket Isten föl akar építeni bennünk, hogy Krisztusivá váljunk. Hogy milyen volt Krisztus? Megüresítette magát, szolgai formát vett fel. Miért jött Krisztus? Nem azért, hogy neki szolgálna, hanem hogy ő szolgáljon. Ez a krisztusi magatartás. Ez a növekedés. És tudod, igen, megvan a helye a hitnek, a profétálásnak, a csodáknak, és én hiszem, és várom őket, és akarom őket. De nem az fogja megváltoztatni az életemet. Nem azok, azok a drága kövek. Nem azok, amik engem nagykorúvá tesznek. Mert azok hol jönnek, hol nem. Az apostolok cselekedeteiben azt hiszem 40 csodát látunk. És az apostolok cselekedetei 40 évet ölel fel. Egy évben egy csoda volt. Ha mindig ezeket várod, hogy ezek a fontosak, akkor nagyon nyomorult lesz az életed. Viszont Isten igéje, Istennek az ígérete, minden, az Isten igéjében minden napra van egy ígéret. Azt mondják, hogy 365 ígéret van Isten igéjében. Minden napra jut egy. Ez Isten igéje, ez Jézus. Az viszont ott van minden nap. És Isten meg ad egy nap egy csodát, vagy egy jelet, vagy egy valami különleges dolgot. Halleluja, dicsőség az Úrnak, de jó. De ha nem, akkor is megyünk tovább, és növekszünk. Tudod, ez a nagykorúság, amikor van bennünk ez a krisztusi magatartás, alázat, megbocsátás, egység, amikor nem vagyunk irigyek, amikor irgalmasság, kegyelem, szeretet van bennünk. Ezek azok a drága építőanyagok. Amikor majd ott állunk Jézus előtt, és ugye, mert jön ez az ítélet, de nem az üdvösségünkről ítél az Jézus, hanem az életünkről. Hogy megtértél, drága gyermekem, és mit építettél be a házadba? Na gyerünk, tegyünk egy ilyen vizsgálatot. Ott állunk az Úr előtt. Hú, és na, miről szólt az életed? Á, Uram, én ezt tettem, és a hegyek megmozdultak, és én meg ezt csináltam. Oké, gyermekem. És volt a testület felé megbocsájtás. Kegyelem. Szeretted őt. Szolgáltál felé. Mert én ezért jöttem. És ezt akarom, hogy te ilyen legyél. Ez a legfontosabb. És tudod, ezért imádkozz. Ezekre törekedj, és ezt keresd az életedben. Keresd először Isten országát, és minden egyéb majd megadatik. Minden más, hogy ráadásként ott lesz. De Jézusnál nincs több, nincs jobb. És úgy érzem, hogy sok hívő ilyen ezeket az értéktelenneket hajszolja, amikor ott egy sokkal jobb. Amikor ott van, és erről beszél is az ige. Hogy az Ószövetségben ott volt Jézus árnyékként, ilyen titokként, de most már nincs árnyék, nem titok van, hanem itt van, mint valóság. És sokszor még most is az ember, mintha ezt az árnyékot üldözni, mintha abban keresni a beteljesedett életet. És nem Jézusban ebben a kapcsolatban. És tudod, ettől szenved sok hívő, mert nem Jézust keresi, mert nincs ez a kapcsolat benne. Nem, mert nem teljesedik be, mert mindig valami mást keres, valami másodlagosat, ami lehet, hogy Istentől van, de az nem az a legfontosabb. Azok következmények, azok nem tudom, áldások, azok majd így jönnek ilyen gyümölcsként az életünkbe. De ott van ő maga. A valóság, az Isten, őt keresd. ő legyen a legfontosabb. És erről beszél Pál is itt. Ugye, korintusiak, így elmentetek ebbe. Kaptátok a tejet, de most még mindig ott vagytok bébiként, és eltévejettetek ebbe. Gyertek vissza ehhez. Mert a munkátok, az életetek, amit építetek, az mind el fog veszni. Mármint kárt valtok, és megmenekültök, ott lesztek a mennybe, de nem gyűjtötök gyümölcsöt, mert csak mentek mindenfelé, és eltévejettek. Fejezzük be a 16. verstől. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ezt is. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Valószínűleg Korintusban érkeztek, vagy voltak olyan tanítók, akik úgy viselkedtek, hogy olyan építő anyagokat akartak bevinni a gyülekezetbe, az emberek életébe, amik ilyen értéktelenek voltak. Amik nem voltak fontosak, amik csak fa, meg széna, meg szalma volt. És Pál azt mondja, hogy figyeljetek, talán ezeknek a tanítóknak szól, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, hogy ezek az emberek, és ti magatok is Isten temploma vagytok, hogy Isten lelkének a temploma vagytok. És itt gondolhat az egész gyülekezetre, és gondolhat akár egy emberre is. És nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, ezt itt a szentek szentjére használták. Hogy az az a hely, ahova Isten ott, ahol Isten ott volt, és egy évben egyetlen ember mehetett oda be, ugye bemutatni az áldozatot a nép bűneiért. Ez egy évben egyszer történt meg, és egy ember mehetett be. Ez egy nagyon különleges, egy szent hely volt. És ugye így jellemzi a gyülekezetet, így jellemzi az életünket, mint egy szent helyet, egy szent templomot, ahova ne vigyünk, amiben ne építsünk bele értéktelent, ahova ne vigyünk bele olyat, ami nem jó, ami nem drága, ami nem értékes. És hogy ezt vegyük komolyan, hogy figyeljünk erre oda, hogy te a Szentlélek temploma vagy, és erről majd azt hiszem az 5. fejezetben beszél újra Pál, hogy ne rontsuk meg azt a szent templomot. Ne vigyünk be oda bűn, ne szomorítsuk meg Istennek a lelkét. Mert vegyük komolyan ezt, és vigyázzunk erre. És hogy újra csak, hogy mi az, amit ahogy mi ápoljuk, vagy figyelünk, vagy hogy gondozzuk ezt a templomot. Mit viszünk, hogyan viselkedünk, hogyan gondozzuk ezt a helyet. Azt mondja itt Pál, hogy használhatod ezeket a bölcsességeket, ezeket a nagy emberi gondolatokat. Nagy emberi ötleteket. De azt mondja, hogy tudod, hogy Isten hiába valóvá tette ezeket a bölcsességeket, ezeket evilági bölcsességeket. Hogy senki ne dicsekedjék emberekkel, vagy emberi bölcsességgel. És talán voltak olyan tanítók, voltak olyan emberek, akik a növekedést, azt ilyen emberi módon akarták megoldani. És egy picit beszéltünk erről a múlt héten. Hogy tudod, ott van lehet, hogy bennünk ez a vágy. Lássunk nagy dolgokat Istentől. És átveszünk ilyen világi módszereket. És nem bízunk, vagy nem hiszünk Isten munkájában. hogy mi elvetjük a magot, megöntözzük, és a növekedés majd Isten adja. Ehelyett, mint olyan, nem tudom, ilyen műtrágyát használnánk, tudod, ilyen mesterséges, emberi ötleteket, emberi bölcsességet. Majd én kitalálom, hogy hogy legyen növekedés. És jönnek a módszerek, ötletek, és átveszünk a világból ilyen dolgokat. És már meséltem korábban erről, hogy van egy ilyen, azt hiszem Amerikában indult a céltudatos kereszténység. És már a hát nevétől is a liba bőrözik a hátam. Céltudatos kereszténység. Miről szól? És tudod, ezek arról szólnak, hogy jaj, bizonyos szavakat nem mondj. Nem mondd, hogy az ember bűnös, ne használd, hogy pokol, nem mondj ilyen dolgokat, mert az úgy megbántja az embert, és elbizonyítani. Csak így legyél, tehát, hogy felvidezik ezt az evangéliumot, és félnek attól, hogy jaj, mi lesz, én azt mondom annak az embernek, hogy te így a pokolba fogsz menni. Pál miről beszélt? Jézus miről beszélt? Hát elmondták az embereknek. Szóval így ne féljünk bízni ebbe a sok száz vagy ezer éves igébe, Isten szavába. Ne féljünk, ne félj bízni Isten igéjébe, ígéreteibe. Az akkor működött, ma is működni fog. És tudod, igen, lehet, hogy vannak ilyen emberi bölcsességek, és lehet, hogy némelyiket még tudjuk használni, és hogy ah, tök jó ötlet, csináljuk, de pusztán ezekbe bízunk, vagy ezektől várjuk a megoldást, és talán ezek az emberek is ezekben várták a megoldást, az eredményt, a gyümölcsöket. Ezek megint olyan értéktelen építőanyagok voltak. Olyanok, amiket Isten azt mondja, hogy ezt el fogom vetni, és el fogja pusztítani az a ítélet tüze. És bízz Isten ígéretében. Imádkozz! Uram, mit tehetek? Hát imádkozz! Uram, mit tehetek? Öntözd meg azt a magot. Uram, mit tegyek? Csak higgy. Csak higgy. De uram, az kevés. De én adom a növekedést. És bízunk ebbe, hogy oké, uram, ezt adtad, akkor én teszem. Visszük, megtesszük a mi részünket, hűségesek vagyunk, ezt kéri tőlünk az Úr. De nem keresek valamilyen világi megoldást. Ó, az cég olyan jól csinálja. Akkor majd nagyobb leszünk, vagy kitalálunk egy ilyen, mint egy ilyen menedzser, egy ilyen jó fogást, egy jó reklámot. Ah, igen, így reklámoznak egy jó fogkrémet. Na, akkor majd mi is így reklámozzuk a gyülekezetünket. Fehér leszel, mint a Colgate-től, nem tudom, érted? Ne ilyen fogásokat találjunk, hanem bízunk Jézusban, az ő ígéreteiben. Mert azt mondja Pál, mert minden a miénk. Figyeled ezt? Minden a miénk. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál. Akár jelenvalók, akár eljövendők. Minden a tiétek. Ti viszont Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Nem sokkal többünk van, mint amit gondolnánk. Csak milyen az ember? Ragaszkodik ehhez az emberi bölcsességhez. Megfogjuk két marokkal, és azt mondja, hogy Isten, hogy figyelj, amíg nem engeded, amíg nem engeded el, és nem lesz nyitva a kezed, addig nem is tudom betölteni. És az ember meg ragaszkodik. Így csináljuk, ez a jó. Ezt láttam múltkor a tévében. Neked, mert minden a tiéd, figyelj, ott van Krisztus, ott lehet az életedben, ott van minden megoldás, ott van minden válasz. Ott van az életre, a halálra, az eljövendőre, mindenre. Végre engedd el, hadd töltsem én be, és működni fog. És ezért emberek kiskorúak, mert maradnak ilyen emberi bölcsességnél, emberi dolgoknál. De az evangélium az nem emberi. Isten üzenete az nem emberi. Az nem ebből a világból, az a mennyből. Isten munkája az nem e világi, nem emberi bölcsesség, az mennyei. Ez nem emberi erővel fog menni, hanem ez mennyi erővel. Ez a szent lélekkel fog menni. Másképp nem megy. Akkor hogy csinálod? Hogy csináljuk? Akkor engedd el, és csak így bízd rá Istenre. és meg lesz ennek a jutalma, a következménye, a növekedése. Imádkozzunk. Uram, csak így lehet, hogy ilyen lehet, hogy sok néha ez az üzenet, vagy így olyan megterhelő, vagy nem tudom, de olyan fontos, hogy így te benned lássuk meg a megoldásokat. És ne kövessük ezeket a régi, megszokott, berögzött emberi egyházi ritusokat, hogy így volt, így csináltuk. Uram, hogy csinálták Pálék? Hogy csinálták Péterék? Hogy mentek a szolgálatba? Hogy élték az életüket? Uram, hadd legyünk olyanok, és hadd növekedjünk úgy, ahogy ők. És hadd éljünk olyan egyszerű életet, ahogy ők élték. És hadd lássuk meg, Uram, azt, ahogy ők megtapasztalták a Te munkádat, a Te erődet, a Te lelkednek a vezetését. Uram, adj nekünk ehhez alázatot. És kinek, Uram, ugye maga szintjén egy alkalmaz ezt most az életünkben. Uram, olyan sokfélék vagyunk. Vannak, akik itt most értek meg, akik még nagyon bébik. Vannak, akik még már régóta. De alkalmazzuk ezt az üzenetet. Hadd tudjuk a magunk életére ezt lefordítani, és odavinni, és bízni benned, elhinni. Elhinni lehet, hogy azt, hogy te szeretsz, és megbocsátottál nekünk, annak ellenére, hogy szefet gonoszak, meg bűnösök vagyunk. Akkor hadd higgyük azt el, hadd higgyük ezt el, és hadd legyen ez most nekünk a legfontosabb. De Uram, ha meg már ezen túl vagyunk, és értjük, és lehet, hogy sokkal nehezebb dolgokon vagyunk most benne, lehet, hogy rád kell bíznunk életeket, problémákat, döntéseket. Hadd tudjuk rád bízni, Uram. Hadd tudjuk tőled elkérni, és meglátni, hogy neked gondod van erre. És nem mi akarjuk ezt megoldani, ne ilyen emberi módon, hanem várjuk ezt tőled, Jézus. És köszönöm, hogy szeretsz, és jót tervezel, és meg akarsz minket áldani, Uram. És hadd növekedjünk, hadd legyünk felnőttek, hadd legyünk érettek, Uram, akiknek az élete az nem magunkról, hanem Te rólad szól, Jézus. Hogy megüresítjük magunkat, és odaadjuk magunkat, Uram, neked, a Te szolgálatodra, arra, hogy neked szerezzünk dicsőséget. Köszönjük, Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Amen.